zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzy nocne pożary w Łodzi, zginął mężczyzna, ewakuowano prawie 30 osób. Powódź we Francji, w wielu miejscach prowadzono stan alarmowy. Jak opanować suwak i korytarz, pokazują na błoniach Narodowego zawodowi kierowcy. Nocne pożary w aż trzech miejscach, w kamienicy przy Falsztyńskiego w Łodzi, gdzie zginęła jedna osoba, a także w Częstochowie i nad Jeziorem Żywieckim. W Łodzi w jednym z mieszkań strażacy znaleźli ciało starszego mężczyzny. Prawdopodobnie zasnął z papierosem. Ewakuowano 6 mieszkańców kamienicy. Z kolei w Częstochowie i Żywcu ewakuowano 22 osoby. 5 trafiło do szpitala. 2 osoby zginęły w powodzi w południowo-zachodniej Francji. W 9 departamentach obowiązuje stan alarmowy. W górach jest niebezpieczeństwo zejścia lawin. Do 18 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wybuchu wulkanu na Białej Wyspie w Nowej Zelandii. Nie odnaleziono ciał 2 zaginionych osób. Wulkan wybuchł w poniedziałek. W momencie erupcji na wyspie było 47 turystów z Australii, USA, Nowej Zelandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Do szpitala trafiło 26 osób, wiele w ciężkim stanie. Wciąż nie wiadomo, dlaczego ludzie byli w tym miejscu, mimo oficjalnych ostrzeżeń o możliwości erupcji. Wracamy do kraju. Jak jeździć na suwak i tworzyć korytarz życia, wyjaśniają i przede wszystkim pokazują w Warszawie zawodowi kierowcy i policjanci. Do 15 na błoniach Stadionu Narodowego potrwa motoryzacyjne show połączone z prezentacją nowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Jednym z ekspertów jest Jakub Przygoński. Jazda na suwak będzie wymagała jednak trochę czasu, żeby się, po pierwsze, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, kierowcy. Ale wierzę, że to będzie działało, że wszyscy będziemy dojeżdżali do końca tego naszego możliwego pasu i później będziemy się włączali w ruch. Więc wydaje mi się, że to będzie fajnie działało i to usprawni ruch. Korytarz życia, no to jest coś podstawowego i no ekstremalnie ważnego, żeby pomóc karetce przejechać szybko i bezpiecznie. Więc musimy wiedzieć, że jeżeli nadjeżdża karetka, wszystkie samochody rozjeżdżają się jakby na zewnętrzną stronę drogi. Organizatorzy przygotowali też miasteczko drogowe dla dzieci, kurs pierwszej pomocy i ćwiczenia z użycia gaśnicy. Dziś premiera nowego koncertu muzyki filmowej Sport Celebration wieczorem na warszawskim Torwarze. Orkiestra Polskiego Radia i chór akademicki Uniwersytetu pod batutą Macieja Sztora wykonają utwory z kinowych hitów o sporcie. Zaprasza dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Wielkie przedsięwzięcie, muzyka filmowa z filmów traktujących o sporcie, a nad nami, nad orkiestrą, na ogromnym ekranie będzie projekcja fragmentów filmów, z których muzykę będziemy wykonywali. No oczywiście będzie Rocky, bo to jest jeden z tych wiodących filmów traktujących o sporcie, ale będą też Rydwany Ognia, będzie Rush, Jump, no i na koniec The Final Countdown. Jak to na koniec, a początek koncertu o 19.30. I wracamy jeszcze na moment do Francji, gdzie zginęły 2 osoby w powodzi w południowo-zachodniej części kraju. W 9 departamentach obowiązuje stan alarmowy. W górach jest niebezpieczeństwo zejścia lawin. Ofiary powodzi to 2 mężczyzn w wieku 70 lat. Jednego porwał wartki nurt rzeki, gdy wyszedł sprawdzić pocztę. Drugi to kierowca, który uderzył samochodem przewrócone przez wiatr drzewo. Co najmniej 5 kolejnych osób odniosło obrażenia, gdy na ich pojazdy runęły konary drzew. 15 tysięcy gospodarstw jest pozbawionych prądu. Niemal 1000 ewakuowanych mieszkańców będzie mogło wrócić do domów nie wcześniej niż jutro. Także Normandię dotknął żywioł. Tam z kolei ponad 10 tysięcy gospodarstw pozbawionych jest elektryczności. Trudna sytuacja panuje na Korsyce, nad którą szalała wichura w porywach dochodząca do 150 km na godzinę. Intensywne opady śniegu w górach spowodowały, że 2 stacje narciarskie w Pirenejach są odcięte od świata. Tam też, jak i w Alpach, wprowadzono alarm zagrożenia lawinowego. W Val d'Isère spadło tyle śniegu i wiał tak silny wiatr, że odwołano tam rozegranie slalomu mężczyzn w ramach Alpejskiego Pucharu Świata. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A propos Pucharu Świata, ale w innej dyscyplinie sportu, Mateusz Rudyk zwyciężył w sprincie w wyścigu na 200 metrów w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Brisbane w Australii. Polak zapewnił sobie wygraną w klasyfikacji końcowej. To jego drugi triumf w cyklu. Przed tygodniem zwyciężył w Cambridge, także w Australii. Mateusz Rudyk miał najlepszy czas w kwalifikacjach, którym pobił rekord Polski. To był serwis Trójki.

mówiłem Państwu po raz drugi dzień dobry, bo rozpoczynamy drugą część audycji. Dziękuję bardzo za listy dotyczące części pierwszej. Dziękuję za uwagi, między innymi takie, że mogłoby troszkę więcej cięższego grania dzisiaj znaleźć się na antenie. Byłem przygotowany. Nie muszą Państwo mnie tak bardzo napominać. Teraz płyta, której szukałem, która jest wynikiem, nazwijmy, takiego przypomnienia sobie o czymś, co kiedyś lubiłem, potem zapomniałem, a potem sobie przypomniałem i potem wreszcie przyniosłem do radia. Inside these four walls again. No i właśnie, tak zagrali ci panowie, ale opowiem, jak do tego doszło. Otóż kiedyś dość dawno temu w Trójce nadawałem płyty, piosenki z płyt takiego zespołu z Kalifornii, który nosił nazwę Mother Superior, Matka Przełożona. I bardzo byłem dumny, bo nawet uważałem, że ja ich wynalazłem na polskim rynku. Pewnie się myliłem, ale duma przez chwilę mi towarzyszyła. Puszczałem to w różnych moich audycjach i zapamiętałem, że ich lubię. Są takie sytuacje w głowie ludzi, którzy mają w pamięci zachowane setki, jeśli nie tysiące tytułów, że nie szczegóły, ale fakt, że to lubiłem. I któregoś dnia gdzieś tam w ostatnich tygodniach wpadła mi w ręce płyta Mother Superior, jedna z tych moich, które mam już od dawna. I oczywiście, korzystając z obecności sieci, zacząłem grzebać, żeby zobaczyć, czy oni może coś nowego nagrali, bo w końcu nie było żadnej informacji o tym, żeby się rozwiązali. Uznawani za taki niesforny dość zespół, rozrabiający, bardzo rockowy, myślałem, zobaczymy. No i zobaczyłem album, który nosi tytuł Grande, który ukazał się parę lat temu, a właśnie nie jest de facto nowszą płytą Mother Superior, bo to jest taki zbiorek. Są na nowo nagrane niektóre piosenki, które wcześniej już były utrwalone na płytach. Są fragmenty koncertowe. Czy nie jest to de facto płyta nowa? Ale skoro pamiętałem, że ich lubiłem, no to nie mogłem nie mieć ich w rączkach swoich zachłannych. No i posłuchałem i myślę sobie, zadowolony byłem z siebie, że ich kiedyś lubiłem, bo ich nadal lubię po tym odsłuchaniu tego albumu Grande i wybrałem dla Państwa jeszcze jeden kawałek, żeby podzielić się tą niezmierną radością, a może zarazić kogoś zainteresowaniem dla grupy Mother Superior. Survive. But listen to this. The streets are flooded with lonesome tears. If you listen close, you're gonna hear. You'll hear me pounding. It's got me pounding. No i dalej jestem bardzo zadowolony, że lubiłem kiedyś Mother Superior. Podtrzymuję to, że ich nadal lubię, mimo że ta płyta Grande, no to jest taka półpłyta, taki zbiorek. Ale głośno tego sobie posłuchałem w domu i pomyślałem, przylecę do radia i puszczę. Na pewno się znajdzie jakiś fan takiego grania, mimo że nie nowoczesne, na sylwestrowych koncertach się nie pojawi, a jednak zawsze gdzieś tam w jakimś kąciku kraju siedzi ktoś przy głośnisku, kto woli to od disco hop sasa i ucieszy się. Kończąc moją część tej audycji, sięgam teraz do takiej już klasyki muzycznej, ale nie w sensie realnych nagrań, tylko stylu, bo płyta jest właśnie nowa. Nosi tytuł Cypress Grove, zagajnik cyprysowy, i nagrał ją artysta, który zdecydowanie hołduje takiej klasyce bluesowej, oszczędnej, akustycznej, jakiej chyba w tej audycji dość dawno nie było. Ten pan nazywa się Jimmy Dick Holmes, no i mam dla państwa dwa nagrania z tego cyprysowego zagajnika. Myślę, że miłośnikom tej muzyki będą odpowiadały, a jeśli ktoś nie zna tego albumu, no to popędzi do dobrych sklepów. Got me on this old greasy flow. Got me on this old greasy flow. Thank you.

a Kathy. I won't be no fish at all. Odpowiadam na pytanie zadane przez pana Maćka. Tytuł tej płyty, powtarzam, brzmi Cypress Grove. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od skandalu dzisiaj, wyobraź sobie. Coś takiego. No, skandalicznej piosenki. Uh-huh. Ta skandaliczna piosenka nosi tytuł Baby It's Cold Outside. Ma... w tej chwili, no tak gdzieś ponad 70 lat, 75 lat chyba ta pieśń. Skomponował ją taki słynny amerykański kompozytor Frank Lesser. I ona sobie funkcjonowała pięknie jako taka piosenka przedświąteczna, no bo w wolnym tłumaczeniu polskim ona informuje o tym, że na zewnątrz jest dosyć chłodno i to mężczyzna o tym mówi kobiecie. I przez te 60 lat no, wykonywana była w duetach no, przez najsłynniejszych wykonawców muzyki rozrywkowej, począwszy od Louisa Armstronga, Raya Charlesa, Betty Carter, Ella Fitzgerald i tak dalej, i tak dalej. I aż tu nagle, można powiedzieć, w 2009 roku zaczął się pewien niepokój wokół tej piosenki. Mianowicie niektórzy analizatorzy doszli do wniosku, że w treści tej piosenki zawarte są pewne takie sugestie, że ona nie pasuje do współczesności. Czyli, że feministyczne część słuchaczy może być urażona jej wymową. No, bo chodzi o to, że pan namawia panią, żeby ona pozostała z nim w jego ciepłym mieszkaniu, bo na zewnątrz jest chłodno. Raczej zimno nawet. Raczej to nawet zimno, tak. No to może to jeszcze bardziej zaostrza ten postulat. Czyli opiekuńczość jest passé. Ale właśnie część oceniających doszła do wniosku, że nie chodzi o opiekuńczość, tylko o namawianie przez mężczyznę kobiety do tego, by pozostała z nim w domu w celach, w których on by mógł ją wykorzystać w sposób przez nią niechciany. To mi się wydaje, że to jest świetna ilustracja takiego powiedzenia głodnemu chleb na myśli. No może tak, no w każdym razie część nawet radiofonii amerykańskich i kanadyjskich się ugięła pod tym, pod tą manifestacją i przestali to grać. Część później powróciła do grania. A teraz niedawno dosyć John Legend w duecie z Kelly Clarkson wyśpiewali tę piosenkę z nieco zmienionym tekstem, w którym na końcu pani, czyli no, ustami Kelly Clarkson, mówi, że w zasadzie to jej to dosyć pasuje i ona by nie chciała wychodzić. No i właśnie tę wersję chciałbym państwu dzisiaj przedstawić. I to jest skandal? No, skandal był wtedy, kiedy niektóre radiofonie odmawiały prezentacji tego utworu, umieszczając go na liście zakazanych. No ale Trójka absolutnie nie ma takich obostrzeń. I've gotta go away. I can call you a ride. This evening has been I'm so glad that so you dropped very in. to hurry. My daddy will be pacing the floor. Wait, why do you still live at home? So really, I'd better scurry. Your driver, his name is Murray. Maybe just a happy dream. Oh, we're both adults, so who's keeping score? What will my friends think? Well, I think they should rejoice. If I have one more drink, it's your body and your choice. Oh, you really know how. Your eyes are like starlight now. To go, go, at go. Least I'm gonna say that I tried. Well, Murray, he just pulled up outside. I really can't stay. I understand, baby. Baby, it's cold outside. I simply should go. When you get home, oh, I'm supposed to say no. I guess that's respectable. This welcome has been, I feel lucky that you so dropped in, nice. But you better go before it storms. My sister will be suspicious. Well, gosh, your lips look delicious. My brother will be there. Oh, at the he door. Loves my music, baby, I'm sure. My I'm a genie, tell me what your wish is. Maybe just a single. Oh, that's something we should probably explore. I've got to get home. Oh, baby, I'm well aware. Say, lend me a car. Oh, keep it, girl, I don't care. You've really been grabbed. I feel when you touch my hand. Don't you see? I want you to stay, it's not all. They can talk, but what do they know? At least there'll be plenty of time. Oh, let them mind their business and go. Ma'am, I really can't stay. Maybe just go. Jeszcze do tego skandalu dorzucę, że córka Lessera wypowiedziała się bardzo negatywnie na temat tego, co zrobił John Legend, czyli na temat zmiany tekstu. No a znając nastawienie niektórych amerykańskich prawników do tego rodzaju zabiegów, no, można liczyć się z tym, że będą chcieli przysporzyć jednej lub drugiej stronie troszkę pieniążków w związku z tym niby skandalem. No, uprzedziłeś moją uwagę, bo ja jednak jestem przeciwnikiem majstrowania, szczególnie przy klasyce. Można oczywiście zachowywać się tak jak te stacje, czy tam krytycy, którzy mieli swoje wątpliwości, ale nie posuwać się tak daleko, żeby reperować coś, co ja lubię to powiedzenie, nie jest zepsute. Następne nagranie nie będzie budziło żadnych nawet sugestii czy możliwości zastrzeżeń do tekstu, bo jest pozbawione tekstu. Będzie to nagranie instrumentalne. To jeszcze gorzej, Jasiu. Ale gorzej, że co? Że można wtedy wymyślać różne okropne rzeczy, bazując na samym tytule. A, i podkładać pod to. Ale prawda? Oczywiście. Bo wyobraźnia pracuje przecież, no. Zwłaszcza tych, co sobie wyobrażają to, co najgorsze. Tak. Przy okazji cię zapytam, czy masz już najnowszy boksik Pink Floydów, The Later Years? No mam, bo skoro mam The Early Years, to mam i The Later Years. Wszystkie te 9 płyt już... Nie, poszedłem w to wielkie pudło, tylko w skrótową wersję. No tak, bo pudło jest zabójcze. No ty masz na pewno pudło. Nie mam pudła, właśnie do pudła się dobrałem wirtualnie poprzez sieć i wyciągnąłem z tego pudła dwa numery, bo się okazuje, że tam są dwa numery, które wskazują na to, że Gilmore gra bluesa. Jeden już w pierwszym odcieniu prezentowałem, a teraz jeszcze jedno. Prosty tytuł sugerujący nastawienie tego artysty do mojej muzyki nosi ten utwór tytuł David's Blues. Dobrze. tak się skończyło z nienacka? No tak, coś troszkę, bo to takie nagranie chyba ono nigdy nie miało trafić do uszu słuchaczy. Może Waters mu wtyczkę wyciągnął. Watersa już wtedy nie było. A to wysłany przez niego człowiek. Albo mogła to być kobieta nawet, prawda? Dlaczego nie? Bo było zimno na dworze? No nie wiem, on coś tam mruczał, ten Gilmore, la-la-la-la-du-du-du i to... To trzeba uważać z interpretacją. Bardzo można tutaj to opacznie zrozumieć. Teraz będzie piosenka ze słowami z płyty, którą bardzo, bardzo wszystkim polecam tym, którzy lubią takiego rock'n'rolla osadzonego w tradycji. Australijska grupa Cold Chisel. Rzadko wydają płyty, ale jak już coś wydadzą, to to jest naprawdę rock and roll, czy rock najwyższych lotów, żeby Państwa o tym przekonać. Jeden numer teraz, Land of Hope. Cała płyta nosi tytuł Blood Moon. Thank you. mówiła moja babcia, słychać, że lubię ją grać. Oj tak, oj tak. I na koniec jeden z bohaterów tych czasów, kiedy zapoznawałem się z muzyką za pośrednictwem Radia Luxemburg, słuchając tego radia przez radio Pionier w Bakelicie, zagra mianowicie Ramsey Lewis. Świetnie nadal dający sobie radę z interpretacją sławnych różnych przebojów. Własną robi to koncepcją. Jeden z najpiękniejszych utworów Beatlesów, And I Love Her i Ramsey Lewis na koniec. Na koniec. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, już dziś, około godziny 13, audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Do słuchania zapraszają Trójka i Narodowe Centrum Kultury. Audycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro!